राम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण देवतिया विक्रम संवत 2061 अनुसार 31 अगस्त 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्वाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजातायत्री गणय ज्ञान मुद्रा कृष्णाय गीतामृत दुहे नम वसुदेव सुतम देव कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरोष्ट पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् किमपि तप्तमहं जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे गुरु नमो आत्मसंस्तम मन कृत्वा इसमें आत्मसंस्तम का तात्पर्य क्या है तथा शुभ साधन के समय भीतर से विचार शून्य होने पर मस्तिष्क में एक बार जोर से चक्कर आता है जब शुभ साधन करते हैं और मन से विचार शून्य होते हैं तब दिमाग में एक जोर से चक्कर आता है और एक असह्य वेदना सी होती है वो थोड़ी देर ही होती है उसके बाद नहीं होती ऐसे समय में क्या करना चाहिए एक छुट्टी होती है शेर जी ने कहा था कि जब नित्य कर्म के लिए बैठो तो पहले से साधना क्या काम करना है तो अपने मन से कुछ नहीं होगा तीन बार पूछ ले अपने मन से हमारे क्या काम करना है तो कुछ नहीं भगवान बताना बोलो क्या काम करना है तो कुछ नहीं करना ऐसे तीन बार कहकर मन में लेने का नाम कुछ नहीं करना ऐसा कहकर बैठे तो इतनी देर में आज जो मांगा है नहीं पहले क्या करना है अब कुछ नहीं करना अब ध्यान करना कुछ नहीं करना तीन बार फिर तो ऐसे ही मन को समझा दे तो वो थोड़ी देर में मिट जाएगा अब और नहीं करना है पीछे रूप से भेजोगे अभी नहीं और आत्मसंस्तम बने कृपागार है परमात्मा में मन स्थापित करेंगे स्थापित करने का तात्पर्य है कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है कोई ऐसी जगह नहीं है शुद्ध से शुद्ध अशुद्ध से अशुद्ध जिसे परमात्मा न हो जिन्हें कैद खाने हैं कसाई खाने हैं उनमें जो कुछ है उनमें परमात्मा वही है सब जगह परमात्मा वही है ऐसा निश्चय कर जाए फिर कुछ नहीं समझ आत्मसंस्तम मन कृत्वा ये आत्मसंस्तम मन किया आत्मा परमात्मा उसमें अस्तित्व रहते थे फिर सदैश में उभरे हुए थे धीरे उभरा हुआ जल्दबाजी नहीं करे जल्दबाजी करने से संचलता रहती है शांति से बुद्धि गलती 18वें द्वितीय ही वाली तो बुद्धि एक निश्चय वाली धैर्य पूर्वक आत्मसंस्तम सदैव ऊपर हमें धीरे धीरे उपराम हो जा राग दृष्टि ना राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है ना ठीक है ना बेठीक है कुछ नहीं कहीं चीज नहीं मेरे कुछ भी चीज जिंदगी तो हो सके फिर चिंतन आ जाए याद रखना बात याद रखना चिंतन आ जाए तो हम जा रहे हैं बलिदान तो रास्ते में वृक्ष भी आएंगे पत्थर भी आएंगे पहाड़ भी आएंगे गायों भी आएगा कोई जंगली पशु भी आएगा कहीं कूड़ी गट पड़े हैं कहीं सुगंध आ रही है कहीं दुर्गंध आ रही है कहीं गर्मी ज्यादा है कहीं गर्मी कम है ये हमारा काम है ये संसार ये हमारा काम है ना उसे राग करे ना द्वेष करे राग से भी समझ जुड़ता है द्वेष से भी समझ जुड़ता है इस बात में राग द्वेष उपर में शनि शनि उपरा हुए उपरा हमें मतलब नहीं घर खड़ी है तो मतलब नहीं पत्थर पड़ा तो मतलब नहीं कूलर पड़ा है तो हमें मतलब नहीं अपने रास्ते जाना है बीच पड़ेगा और ये उपेक्षा उदासीन उदासीन उदासीन हो उन्हें ऐसे हाथ से नहीं करता न करते ये 25 वर्ष तो बहुत बढ़िया एक ही श्लोक है बढ़िया बढ़िया है संदेह से नहीं उपरा मैं बुद्धिया धीरे धीरे धीरे धीरे बुद्धिया धैर्य उगरा गई बुद्धि आत्मा से मने करवा आत्मा से मने कर और बुद्धिया दिया इनके शब्द आदि भी ज्यादा सुने कोई भी चिंतन हो जाए तो उसको बुरा भी नहीं समझे भला भी नहीं समझे ये क्यों हो गया कैसे हो गया कुछ नहीं रास्ते में कई चीजें पड़ी है कहीं सूर खड़ा है कहीं गाय खड़ी है कहीं कूड़े पड़ा है कहीं सुंदर सुगंध आ रही है कहीं दुर्गंध आ रही है कहीं अच्छा है कहीं गंदा उनसे कोई मतलब नहीं ना राग करे ना द्वेष करे ये क्यों आ गया रहता है अपने तो रखता परमात्मा है बदिंदान जाना है अपने अपने क्या बात अच्छा है तू क्या बात है बुरा है तो क्या बात अपने कुछ नहीं ऐसे उदासीन लोगों ने कुछ भी चिंतन न कर अच्छा चिंता आ जाए तो उनमें राग नहीं आ सकते बुरा चिंता आ जाए उसमें देश है बोलो छोड़ते परमात्मा फिर आप श्याम जाए राग द्वेष कुछ कर ले तो अपना समझ उठ जाता है अपना समझ उम्र में शरीर से उम्र में आत्मसंसम न कर अपने चिंता न करे आप श्याम बात आई तो आगे बड़ा दुख बढ़िया कहीं वृक्ष बने हैं कहीं कूड़ा से बना है कहीं दुर्गंधी आ रही है कहीं सुगंधी आ रही है अपने क्या मतलब है हमारे व्यवस्था करना हमारा ध्येय बलिदान जाने का है ऐसे अपना ध्येय तो परमात्मा का चिंतन करना है अपने करें कुछ नहीं आप आ जाए तो उपेक्षा उदासीन विरोध न करे द्वेष न करे ये क्यों आज बचाने वही उपेक्षा हमने कोई मतलब अपने उसे वही फायदा कोई नुकसान ऐसे कर बहुत बढ़िया उपाय है, बहुत अच्छा। आप शांति से करो तो बहुत अच्छा, सने सने उपलब्ध है आत्म परमात्मा सब देगा भाई है वो सब जगह पहाड़ों में जंगलों में शहरों में मनुष्यों में पशुओं में पक्षियों में सब जगह अपने करे रहे हो जाए तो उसी बहुत बढ़िया उपाय है। बहुत अच्छा समझ में आज मैं पूछ रहा मेरे शंका है तो शंका उठती है तुम सन्या शहर ऊपर ऊपर आओ ना चाह समझे ना बुरे समझे ना ये बढ़ा रहे ना बढ़ा रहे मतलब नहीं है मैं उदासी से आप ना मिल जाए थोड़े दिन के बाद में उत्पन्न होती है चीज नष्ट होना उत्पन्न होती है वो नष्ट होने वाली चीज है आरंभ होता है उसे समाप्ति होती है आने वाली चीज जान होती है उत्पत्ति का विनाश होगा आने वाली चीज जाने वाली होगी और तीन बात नहीं मानो उत्पन्न होने वाला नष्ट होने वाला है आने वाला है जाने वाला है पैदा होने वाला नष्ट होने वाला तो इसे एकदम सभी उपना होने वाला हमें कोई मतलब नहीं हम कुछ अच्छा नहीं मन ठीक लग जाए तो कोई चिंता नहीं अपनी नहीं लगे तो चिंता नहीं हमारा काम हो रहा है अब इसमें शंका होगा जो शंका हो बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखा कि वो मस्तिष्क इन्होंने कहा कि मस्तिष्क में चक्कर आता है वो एकदम चक्कर किस बात से आता है वो आयो चक्कर आ गया उत्पन्न वाला वेदना होती है वेदना दर्द होता है वो भी चला जाएगा चल जाएगा अपने मतलब नहीं अपने वेदना से मतलब नहीं अपने राग है ना देश ना मिट जाए ये गला ना भर जाए उपरा हो जाए भला नहीं मैं बुरा नहीं उत्पन्न होने वाली चीज नष्ट होने वाली है आने वाली चीज जाने वाली है आरंभ हुआ उसकी समाप्ति तीन बातें आरंभ हुआ समाप्ति होगी ये तो बैठेगा अभी उत्पन्न हुए नष्ट हुए आवे जावे न राग है न देश तीन बात उत्पन्न होना नष्ट होना आरंभ होना समाप्ति होना और आना जाना उत्पन्न होना नष्ट होना आना जाना और आरंभ होना समाप्ति ये हमारे साथ में हम तो रहते निरंतर और ये आने और जाने वाले हैं उत्पत्ति होने में विनाश होगा आने वाली चीज जाने वाला हुआ आरम्भ हुआ समाप्ति होगी उनसे हमें क्या मतलब हमने संबंध ही थे बहुत अच्छा आप करो ही करो कमरे में बैठ जाओ फिर से बैठ जाओ बहुत सारे बैठना हो तो कहीं साथ में कर साथ में गंगा जी की ना बैठ जाओ तीन आते नहीं नाना क्षेत्र चार हाथ गंगा जी धारा से चार हाथ तक नारायण क्षेत्र है, उसका नाम नारायण क्षेत्र है। बहुत अच्छा है, गंगा जी किनारे बैठ कर ध्यान लगाने से गंगा जी से सहायता मिलती है। गंगा जी में कोई पत्थर है ये कहते वो है गंगा जी में शिला छाया ऊपर ठंडक लग गया था। एक अपने शासक होता है ऐसे ऊपर किसी देश से लोग आते थे और विष्णु ये कहते थे विष्णु बह गया काशी बजाय वहां भी थोड़ा ऊपर पार के सब विष्णु सफल होते हैं। बहुत मामा है काले बिच्छू काला बिच्छू भी साफ भी खुद बता हमें क्या बता हमें सुख साड़ी है झाड़ी ब्रिज में झाड़ी है वह झाड़ी लड़ी लौटते थे अशुद्धा बने थे वहां अशुद्धा बने हम आई उस वक्त वो डर थी पांच हजार वर्ष हो गए पांच हजार वर्ष हम ठीक हुए पांच हजार शादी हो गया हम ठीक हो संत रहते हैं सांप बहुत है पास बैठा हार ले पाए कोई पंडित है हमें ना कुछ नहीं उन्हें कोई राम सब युवा क्या बोल रहा।